سورة العاديات لي موي ساروين تودي ناري غور يجاب دي ديار والعاديات بسم الله الرحمن الرحيم والعاديات مانغي وات تي ناري غور يدي واي جاب تي ديار جي دبحن عند خيخت دنبو خيخو دنبو ولا دبحن عند فيرو باكين با نان باس يو خاي بو ندي داو داني عند سين باكين دي فيرو ام يو خاي بو ندي داو سين سين دن موي موي موي سات والموريات mangi tinci nari gor yey tal khatan aw mbey moy sen weya jappu ñu japp te moy dal ci kaw xeer aw safara gi ci genn moy ñi tal mbey wal mukhiratu tek ci ñi lokki sab subhan suba lokki moy xeyet xeyet tel ay non fajaru len gagne len ñax bette len bokku lañu tudde lokki subhan ci suba ko asar nañu jeexital bi ci dox gogou nu naqan pend pend bañuy jolli ci sen daw gañu daw ba wasap nañu digël bi ci pend bobu jaxan bolo pend bañ pend bañu andal ci topalen buñ rombe mbolo mañu jall mbolo mañ ci bi pend moné limuy wat lolou lepp nak lan lay wat innal insana ka nit lakanudun ku boré di la yi rabbi ndax ku sakki fu boromum la ku wedd limu koy defal xewal gi la yalla defal dang ka yegul waye kon do am dara loy tawat mon ina insan rabbi lakanud wayno tinako mom la shahidun aji sadala ala zalika talol dom adama ku borodi la bu sak jeflo tek sedena lol ci bopam ni xamne ku sak jeflo wayno nak momit la shadidun ku tar tar la li bil khair ci beug alal bëgguk alalam dafa tar bu met dafa la yaalam ndax dafa xamul ila bu xere ndem dekkalef na ma fi xubul la nekk ci bamel ya bu yaalla dekkaleel ñe nekk ci bamel ya wa hustila ñu liñitu ma fi sudur la nekkon ci xol ya yaalla genn inna rabbuhum naka seen borom yawmi seen kero la khabirun ku deñ kumpul bihim ci ñom ku dara umpul ci ñom ngay genn lepp